हमें तेल कैसे मिला, 15वां भाग। कुछ लोगों के अनुसार दुनिया के सभी तेल कुओं में कुल मिलाकर 600 हजार मिलियन करोड़ बैरल तेल होगा। यह बहुत अधिक तेल की मात्रा है, परंतु हर साल दुनिया 20 हजार मिलियन करोड़ बैरल तेल का उपयोग करती है। इस दर से तेल केवल 30 साल तक ही चलेगा। साथ में तेल के और नए कुएँ मिलने की संभावना भी है। 1960 में अलास्का में एक नया तेल का कुआं मिला। ब्रिटेन के नॉर्थ सी में भी तेल पाया गया। दक्षिणी मेक्सिको में भी अपार तेल मिलने की संभावना है। अगर हम इस सब स्रोतों को भी जोड़ें, तब भी तेल 50 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। इतना अवश्य है कि तेल के पुराने स्रोत अब निश्चित तौर पर सूख रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में ड्रेक द्वारा पहला कुआं खोदे जाने के बाद लगभग 100 सालों तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था। पेंसिल्वेनिया के कुएं अब सूख चुके हैं, परंतु टेक्सास में तेल के नए और विशाल भंडार मिले हैं। अब धीरे धीरे करके अमेरिका के सभी तेल के कुएं सूख रहे हैं। वहां 1970 में उत्पादन अपनी चरम सीमा पर था, जो अब साल दर साल कम हो रहा है। 1969 तक अमेरिका अपने खुद के खर्चे लायक तेल का उत्पादन करता था, पर उसके बाद से वो लगातार तेल का आयात कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का तेल उत्पादन घट रहा है और अमेरिकी लोग और अधिक तेल उपयोग कर रहे हैं। 1980 में अमेरिका अपना आधा तेल विदेशों से आयात कर रहा था। जब विदेशों से तेल आना बंद हो जाता है, तो अमेरिकी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहाँ कारों के लिए पेट्रोल और ट्रकों और खेतों पर काम करने वाली मशीनों के लिए डीजल नहीं मिलता है। तब जाड़े के मौसम में घर गर्म करने के लिए ईंधन भी नहीं मिलता है। 1973 में इजराइल के साथ राजनीतिक झगड़े के कारण मध्य पूर्वी देशों ने अमेरिका और यूरोप के देशों को कई महीनों तक तेल नहीं भेजा। फिर 1979 में ईरान, जो एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश था, वहाँ क्रांति आई। इससे समस्याएं और बढ़ी। ओपेक के देशों के अनुसार तेल का उत्पादन अनंत काल तक नहीं चलेगा। जब तक सस्ता तेल उपलब्ध है, तब तक लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शोध नहीं करेंगे। सारे देश बस तब तक तेल फूकेंगे जब तक वो समाप्त ना हो जाए। अगर तेल की कीमतें बढ़ा दी जाएं और उसके उत्पादन पर सीमा लगा दी जाए, तो लोग तेल को सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे। तब वो तेल का उपयोग कम करेंगे और वो लंबे समय तक चलेगा। और अगर तेल महंगा होगा और उसका मिलना मुश्किल होगा, तो सभी देश वैकल्पिक ऊर्जा को मेहनत करके खोजेंगे।